naar de winkel. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf €25 op bijna alles. Douglas. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. 8 uur, goede avond. Een hele goede avond. Q-musicnieuws van nu.nl. Met Alain Altena. Goedenavond. KLM heeft de normale vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië opnieuw uitgesteld door de oorlog in Iran. Eerst zou er tot zondag niet worden gevlogen en nu is dat zeker tot en met dinsdag. Vliegmaatschappij Emirates vliegt vanaf morgen wel weer vanaf Dubai naar ons land. Intussen verwacht Amerika dat de operaties in Iran nog 4 tot 6 weken gaan duren. De kans bestaat dat ook Nederlandse militairen slachtoffer worden van die oorlog in Iran. Volgens premier Jette is die kans wel klein, maar je kan het nooit uitsluiten. Hij bedoelt dan vooral het verzoek van Frankrijk aan onze marine om een vliegdekschip in de Middellandse Zee te beschermen. En na het weekend beslist het kabinet of ze dit gaan doen, ja of nee. De burgemeesters van 2 grensgemeenten hebben een brandbrief gestuurd naar de Duitse overheid. Volgens hen moet er iets gebeuren aan de Duitse grenscontroles, meldt Omroep Gelderland. Die zouden voor gevaarlijke situaties en ongelukken zorgen. Zo was er vanavond nog een ernstig ongeluk op de A12 bij Babberich en daardoor is de snelweg dicht tot zeker 11:30. En dan naar het Witte Huis. Topvoetballer Lionel Messi was daar met zijn team Inter Miami om gehuldigd te worden door Donald Trump. De Amerikaanse president gaf een speech en vertelde dat vooral zijn zoon groot fan is van Messi. My son said, "Dad, you know who's going to be there today?" I said, "No. I got a lot of things going on." He said, "Messi. He's a big soccer fan, but he's a tremendous fan of yours and a gentleman named Ronaldo." Ja, een beetje ongemakkelijk misschien, maar het werd nog ongemakkelijker toen Trump dit zei. I shouldn't say this because you'll say I'm old, but I watched Pelé play. You may be better than Pelé. Pelé was pretty good. Who's better, him or Pelé? Messi. I think he is. Ja, verder zei Trump dat hij toch echt de eerste Amerikaanse president ooit is die Messi in het Witte Huis verwelkomt. Het weer van Weerplaza. Vanavond wordt het op veel plekken mistig. Het koelt af naar 4 graden. Morgen is het grijs in het noorden. In de rest van het land zien we zon. Het wordt 9 tot 18 graden. Flitsmeister dan, file gemeld op de A28, Zwolle richting Hogeveen. Bij Nieuw-Leusen, daar is de weg dicht. 4 kilometer en een half uur vertraging. En een flitser op de A12 richting Gouda bij 19.4. Tom en Bram. Met het grote kofferspel zometeen. Ook Topic met Body komt eraan. Na muziek van Rondé. Maximum Weekend. I'm to you instead. I can hear you in my sleep. It's hard to say goodbye. Oh, I tried. Couple million times, missed a million signs. Oh yeah, something about you. Music en Buddy. Ja, gelukkig zit je weer op je vertrouwde plek, Tom van der Weert. Lekker, dat betekent toch? Dat we ook weer een oud en vertrouwd spel kunnen spelen. Namelijk het grote kofferspel. Hoe werkt het? Ja, jij hebt vier koffers. Die heb je gevuld met hele mooie prijzen. Bij iedere koffer hoort een cryptische hint. En aan de hand van de hint mag jij aan de andere kant van de radio bepalen of je de koffer wil, ja of nee. Ja, een soort touwtje trekken. Je hebt altijd prijs. Thema? Het thema is, ja, dat kan ook niet anders, hè. Lente. Oh ja. Ja, ja, ja. 18 graden, zonnetje. Lenteprijzen. Super. Lentekriebels. Nou, heb je ze? Lentekriebels? Ja. Ik heb het hele jaar lentekriebels. Nou goed, in ieder geval, wil je meespelen? Heb je zin in een prijs? Stuur dan even het woordje koffer via de Q Music app. Dat was... Voor een tammetjes, hè? Een beetje een tamme galm. Ja, ja. Stuur dan het woord koffer via de Q Music app. Ik herhaal het woord. via de Q-Music app. Die heb ik wel gemist vorig weekend, hoor. Ja, ik ook. Grote kofferspel spelen we over 6 minuutjes. Oh. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I komen eraan. Eerst Anastasia. Paid My Dues bij Q-Music. Freedom, you hold me, I scream your name through all of the madness, I take the blame and I Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Oh. Bij Q-Music. Oh. Even een randje. Ja, je bent er natuurlijk even uit geweest. Ja, stem moet nog een beetje opwarmen na de vakantie. Ja. Hey, het grote kofferspel, jongens. Ja, inderdaad, met het thema lente. Nou, dat is toch leuk. Gaan we spelen met Sandra. Hallo, Sandra. Hey. Hi. Sandra Mollema. Kijk, yeah. Nou, dan hebben we twee mollen op de radio op dit moment. Ja. Kijk jij ook, wie is de mol? Ik ben er echt één, hè? Nee, ik kijk niet, maar... Nee. Ja, wat moet ik hier nou mee zeggen? Dit gaat al de hele avond zo. Het gaat nog wekenlang zo door. Ja, je hebt er geen aflevering gezien, man. Tom. Goed, in ieder geval Sandra, wat leuk dat je meespeelt. Ja, ja, vind ik ook. Het is hartstikke simpel. Naast mij liggen vier koffers. Allemaal gevuld dus met prijzen die met lente te maken hebben. Lekker zonnige prijzen. Één gaat sowieso naar jou toe. En je mag zelf bepalen welke dat is. Dus ik ga dan een hint geven bij iedere koffer. En dan krijg je een paar seconden bedenktijd. Dan mag je zeggen, ja, dat wil ik. Of nee, ik wil door naar de volgende koffer. En zeg je ja, dan krijg je hem. Zeg je nee, gaan we door naar de volgende koffer. Zo simpel is het eigenlijk. Ben je al een beetje in de lentesfeer, Sandra? Ja, ik heb mijn aardbeienzaadzachtplant vanavond. Kijk, nou, dat is een echte. Goed, Sandra, laten we beginnen met koffer 1. Nee, laten we eerst... Sandra, hoe was je dag? Ja, hoe was mijn dag? Ja, of wat ga je dit weekend doen? Wij gaan spulletjes klaarmaken om de motor naar de vrachtwagen te brengen. Die wordt volgende week vervoerd naar Spanje. Wacht even, je gaat dingen klaarmaken om de motor te vervoeren naar Spanje. Spanje. Hoe? Slootjes? Je gaat slootjes klaarmaken? Nee, de motor. Oh, motor. Mijn lieve wederhelft, die doet mee aan de superbike. Oh, in Spanje. Ja, dit is alleen een voorjaarstraining hoor. Superbike zie je in Nederland. Ach. Nou, super. Is jouw vent, is dat een goede, is het echt een echte motorcoureur? Ja, de beste. Is het, Rossi. Ja, de Nederlandse Rossi. Valentino. Hoe heet hij dan? Hoe heet hij dan? Johnny. Johnny Rossi? Ja. Nee, Johnny Koch. Johnny Koch? Johnny Koch. Kok. Kok. Ja, K-O-L-K. Niet K-O-C-K, K-O-K. Kolk. Johnny Kolk. Ja. Hier, zul je hem hebben? Ja, goed, dit duurt allemaal veel te lang. Oh ja, het koffer 1. Het spel. Ja. Koffer 1, daarvan is de hint. Voor ieder wat wils. En dan mag je zeggen ja of nee. Nee. Oké, nee. Nou, even kijken. Wat zit erin? Ach, €100. Het tuintegoed zat erin. Dus dan had je voor €100 mogen shoppen bij de intratuin. Nou, dat was wel leuk geweest. Maar goed, misschien zit er wel iets veel mooiers in. Bijvoorbeeld koffer 2. En daarvan is de hint. Hang in there. Nee. Ook niet? Nee. Wat gok je dat erin zit? Ja, een hangplantje of zo, denk ik. En je bent meer van de arbeidjes, hè? Ja, precies. Ja. Oké, okay. Even kijken. Het was een hangmat op een standaard. Oh, ja. Nou, misschien voor in Spanje was dat wel lekker geweest natuurlijk. Ja, maar die past niet meer in de koffer, denk ik. Ach, nee, dat wordt moeilijk. Koffer 3, daarvan is de hint. Toerist in eigen land. Nee. Okay. We gaan voor de laatste. Even kijken, wat zat er dan in koffer 3? Ach, 4 kaartjes voor de keukenhof. Dat heb ik nog nooit geweest. Weet je wel, met die bloemen? Die zal binnenkort weer open gaan, denk ik. Denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Volgens mij is daar ook echt geen... Ja, ik wil niet zeggen, nee, niks. Niet het zere been. Nee, slik het in, slik het in. Volgens mij is daar dus ook geen fuck aan. Nee, ja, ik gun ieder zijn pleziertje. Misschien is het hartstikke mooi. Sowieso Instagrammable foto's. Dat sowieso. Kan je sowieso maken. En ik gun iedereen bloemenplezier. Nou, door. Ja, koffer 4. Die krijgen dus sowieso, maar we doen hem toch even. Koffer 4 is de hint. Met de groeten van magere Hein. Ja, doe maar. Ja, he, die is uitnodigend. Even kijken wat erin zit. Mag ik een galmpje, Tom? Een galmpje. Ach, ik snap hem. Met de groeten van magere Hein. Ja, ik weet niet. Heb jij doorgaans, Sandra, dat alles wat jij aanraakt qua plant doodgaat? Nee, dat valt best wel mee. Oké, dat valt best wel mee. Daar met je ook Mollema. Nee, want die sloopt wel. Die sloopt wel. Goed, in ieder geval, jij wint een nep plant. Weet je? Daar heb ik ook al een paar van in huis staan. Nou, dat is toch super. Je hebt echt een hele mooie realistische nepplant, hoor. Die kunnen zo voor echt horen. Oh, ik ben er blij mee. Ik vind het leuk. Nou, het scheelt weer onderhoud. Komt jouw kant op. Jij bent er blij mee. Heel veel plezier in Spanje. En een groet aan Jonny. Ja, dankjewel. Fijne avond. Doei. Jee, wat chaotisch dit. Ja, dat is wel een beetje chaotisch. Echt chaotisch. Oeh, snel door. Maar wat een leuke vrouw. Hele leuke vrouw, heel gezellig. Sandra. Over leuke vrouwen gesproken, deze. Er komt een album aan. Vraagteken is alleen wanneer. Maar als het allemaal dit soort liedjes worden, kom maar door. Davina Michel, Still Champagne. Only bad news. Davina Michel bij Q Music. Zometeen gaan we samen met jou op zoek naar de boom en een knal. Een liedje om het weekend, het lenteweekend, echt mee af te trappen. En muziek zometeen van Damiano David. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen. Zinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds

call my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Liquid wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you try to blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Licky Down, Narcotic bij Q-Music. Hoe vaak heb je die wel niet gedraaid? Nou, daar heb ik wel een paar euro mee verdiend, hoor, met deze. Ja, hè? In iedere set. Menno Barreveld ook, Lars Boelen ook. Ja, in iedere set, in iedere feesttent draai je deze altijd ja, wel, hè? Fantastisch, man. Morgenavond weer. Morgenavond weer, foutuur. Waar sta je? In Bleskensgraaf. Waar ligt dat? Ja, goede vraag. Even kijken, hoor. Boven Dordrecht. Oh, nou, is het best wel een eindje. En, ja, daar hebben ze een feesttent op een plein neergezet. Mag ik morgenavond een uur plaatje draaien. Leuk. Leuk. Oh, maar dan zal je wel weer helemaal krokant aankomen. Van 11 tot 12 mag ik. Oh, dus, dat valt allemaal mee, zeg. 12 uur klaar, anderhalf uur terugrijden, half twee thuis, twee uur in bed. Nou. Nee, dat valt niet mee. Ja, joh, is toch leuk. Maar wel leuk, wel heel erg leuk. Ja. Goed, wat ook leuk is, is de boom en de knal. Oftewel, wij gaan weer op zoek naar een nummer om het weekend lekker mee in te luiden. Ja, Tom. Normaal doen we dat aan de hand van een thema. Ja, ik heb al een thema. Oh, jij hebt een thema. Ik heb een thema. Je hebt een thema. Jij zat te denken op vakantie. Je was in Lanzarote, toch? Lanzarote, ja. In Spanje zat jij lekker... In Spanje. Een tapasje te eten. Lekker een biertje te drinken. Ja. Cerveza. Cerveza, ja. En ondertussen dacht jij aan de boemende knal. En... Zeker. Ik dacht de hele dag aan jou. En jij hebt een creatief onderwerp bedacht. Ik dacht Spaans. Ja, je weet toch dat ons programma niet bestaat uit 30 brainstorms? Een Spaanse boemende knal? Trek hem breed, hè? Dus het mag in Spanje, Mart Hoogkamer. Hè? Dat kan. Oh, dat mag ook. Dat de ketchup song. Ketchup song in Spaans. Iets van Daddy Yankee. Iets van Enrique Iglesias. Enrique is Spaans. Is er nog een DJ of zo? Spaans? Spanje is qua DJ's niet heel breed, maar... Nee. Of je doet gewoon... Volgens mij Danza Kuduro is toch ook Spaans? Ja. Ja, joh, of heel iets van veel Spaans. Ja. Misschien wel van Bad Bunny. Bad Bunny, Tom, hallo. Ja, ik ken hem. Ja. Niet. Ik zit nog even verder te denken. Eigenlijk draaien we die ook veel te weinig, Bad Bunny. Ja. Maar ja. Ja, goed, dat is weer een andere discussie. Nou, hartstikke leuk. Wat is een, ja, ook lekker zomers een beetje. Hè? Ja. Een beetje lente, ja, leuk. Wat is een goede Spaanse plaat om het weekend mee in te luiden? Stuur je favoriet door en wie weet gaan we die draaien. Deze telt niet, want dit is geen Spaans. Dit is Kygo, Save My Love.

Show Me Love op Q-Music, Wiz the MC. We krijgen weer een 10 voor creativiteit vandaag, jongens. Zeker. Jij was namelijk in Spanje op vakantie. Ja. En jij zat na te denken, wat is nou een leuk thema om het weekend mee in te luiden? En toen dacht jij... Spaans. Spaans. Iets uit Spanje of iets met een Spaanse tekst. Een precies. Spaanse artiest. Een liedje om het weekend echt mee af te trappen. Ja. Een klapper. Nou, wat komt er dan allemaal binnen? Ik zie hier nou ja, een berichtje uiteraard van Davy. De jeugd van tegenwoordig met Get Spanish. Dat is toch gewoon heel creatief? Is leuk. En deze is ook, heeft ook een creatieve bui. Ja. Ja, ja, ja. Daphne vind ik ook leuk. Die gaat op dit moment heel erg lekker op Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. Ja, die werd vandaag nog als tip voor de top werd die gedraaid. Ja, leuk. Echt een goed liedje ook. Even kijken, Christian zegt... Hasta que salga el sol van Don Omar. Maar ook Si antes te hubiera conocido komt veel binnen van Carol G. En ook La Mucara... Zegt Miranda. Zeg dat goed? Ja. Weet ik het wel, toch? La Camisa Negra komt ook nog binnen. Ja, oh ja, ja zeker. Hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Maar de echte creatieveling is Paulien. Hallo, Paulien. Hey, Bram. Of is Hallo. Pauline? Hey, Pauline, maar dat maakt niet uit. Okay. Pauline. Pauline. Hoe is het leven vandaag? Leuke dingen gedaan? Ja, goed. Ik heb lekker gewerkt. Ach, waar werk je? Ik werk in een Franse keuken en we zijn inmiddels overgenomen door een pannenkoekenhuis. Dus inmiddels serveer ik in plaats van een biefstuk, serveer ik een pannenkoekje met spek en kaas en alles. Kijk, dus van, dus een hele van andere Frankrijk sport. Naar Nederland en dan droom jij over Spanje, want dat is dan weer je thema. Heb je iets met Spanje? Ga je er wel eens heen? Nee, maar mijn jeugdidool komt wel uit Spanje en die heb ik ook aangevraagd bij jullie. Kijk, nou wie is jouw jeugdidool? Ja, Enrique Iglesias. Ja, had je posters? Nou, ik had geen posters, maar we gingen mijn moeder wel vroeger wel plagen. Van, want mijn moeder zei ook wel zo'n knappe jongen. Gingen we expres de posters voor mijn moeder bewaren uit de hitkrant. Oh, ja. En mijn moeders kamer plakken. In plaats van op onze eigen kamer. Ja, dat is toch wel mooi. En bleven die dan ook hangen? Soms deden die dus expres een week hangen en dan waren ze opeens weg. Ja, precies. Nou, wel, kijk, die man die heeft natuurlijk platen voor het leven. Oeh, wat was hij trouwens slecht hè, toen live. Heb je dat toen gezien? Ja, maar was dat ook alweer? Op TikTok zag ik dat heel. Dat heb jij toen nog laten horen hier op de radio. Was dat niet een Super Bowl of iets? Ja, ja, nee. Nee, dat was volgens mij een tour ook met Pitbull. En Pitbull was hartstikke leuk. Die is live echt fantastisch. Maar Enrique, dat was vals. Maar goed, in ieder geval heeft hij de looks nog en de hits. Welke wil je horen, Pauline? Ja, ik wil hem samen met Pitbull horen met Baby I Like It. Ach, natuurlijk. Goeie. Ja, fantastisch. Nou, die gaan we dan lekker draaien. Moet je verder nog werken dit weekend? Ja, morgen nog een dagje. En dan heb ik zondag housewarming van mijn nieuwe huisje met de beste vriendjes van mijn kindjes. Ach, wat leuk. Het klinkt als een super weekend. Ja, dat is inderdaad. Ja, zeker. En waar moeten we morgen pannenkoekje komen scoren? De Langeberg in Ede. Ach, in Ede, ook nog lekker centraal. Nou, zeker. Pauline, geniet van het weekend. Succes met werken en heel veel plezier zondag. En hier is Enrique Iglesias. En werk zo komend weekend, hè? Wacht even, Tom. Ja. Wat zei je, Pauline? Ja, ik voor jullie ook werk, ze komen weekend. Ja, dankjewel. Goed gered. Ja, Henrique die begon al. Hè? Ja, en Pitbull komt er ook nog aan. Girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no. Excuse me if I'm misbehaving, oh. I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time pass, cause we're never getting old. Oh, oh, oh, oh, oh. No one can do it better, turn around, I'll give you more. No, oh, oh, oh, oh. Shout out loud, scream loud, let me hear you go. Baby, I like it. Yeah. ain't playing with you, but I wanna play with you. Give me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, look at me in D.C. Let's party on the White House lawn. Right. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa fuera, pa la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like them things you do like. Shaking your love, I won't stop, baby, won't stop, baby, until you get enough. Mardi Gras, fiesta, forever. Baby, I like it the way you move on the floor. Baby, I like it. Come on and give me some more. Oh yes, I like it. Screaming like never before. Ja, tot zover. Tot hier en niet verder. Ik zet de feestverlichting even uit, jongens. Oh. Ja, dat is, wat gaat het dak eraf altijd? Wat een rammer is dat ook. Met Enrique en Pitbull. Bij wie ook altijd het dak eraf gaat. Stefan Bouwman. Dale. Kijk, daar is hij. Hallo, boys. Nou, fijn om jullie weer bij elkaar te zien. Nou, hè. Ja. Nou, mag ik jou nog even bedanken voor het invallen afgelopen weekend? Ja, was heel leuk. Was leuk toch, Bram? Ik vond het hartstikke leuk. Maar het is nooit hetzelfde als Tom en Bram. Nee, maar ik vond het ook wel een keer leuk om even een slag qua intelligentie... Ja, het was ook even aanzienlijk beter. Ja. 20 seconds met topografie ging waarschijnlijk heel goed. Dat is Stefan. Ja. Nou, ik ben slecht in dat spel. Ja, dat is niet normaal. Hij heeft hele rare associaties de hele tijd. Ik had dus De Wereld Draait Door, riep ik dus, wat was het? Oh ja, op je knieën, Matthijs van Nieuwkerk. Nou, die vrouw had geen idee. Nee. Hij zegt, zeg gewoon talkshow. Ja, zeg programma Matthijs van Nieuwkerk. Dan ben je er, hè? Dan ben je er. Maar nee, op je knieën. Matthijs van Nieuwkerk. Het is maar net waar, waarop die luisteraar zegt, aanzoek. Goed, ga maar door. Het wordt tijd dat ik het morgenmiddag weer ga spelen. Ja, heel graag. Zeker. Of een ander spelletje. Mag ook een keer anders spelen. Ja, we zullen even kijken morgenmiddag. Ja. Zo meteen natuurlijk de weekendmix. Zeker. Je mag weer raden wat het thema is in de Q-Music app. En niemand minder dan Russo komt langs in Stevens Piano. Ja, leuk. Okay, zullen we even een gokken wagen? Wat is het thema? Lente. Ja, lente. Nee. Formule 1 begint weer. Nee, drie weken Spaans? Weg. Heel origineel? Nee. Oké. Lanzarote ook niet. Nee. WO3. Wereldoorlog 3. Ik lach hier niet. Jawel, dat kan ook een thema zijn. Ja, maar je lacht er wel op. Ik hoor het zo wel op de A10. Hoi. Hoi, hoi. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelisse helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Mis niets van Team NL. Met de Team NL-app volg je je favoriete sporters. En krijg je direct een melding bij een medaille. Doe mee met exclusieve winacties en beleef Team NL dichterbij dan ooit. Zo mis jij niets van Team NL tijdens de Olympische en Paralympische Winterspelen. Download nu de Team NL app. Glenn Powell schittert als charismatische moordenaar. Seven awful people between myself and $28 billion. In de nieuwe bioscoopfilm How to Make a Killing. Call me when you've killed them all. How to Make a Killing, nu in de bioscoop. If I were you, I might be nervous. Mis niets van Team NL. Download nu de Team NL app. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje.